دوی سره کټنګ تیار کړو زونی پال دا وزم غازی جانانا ستا هم برګره زم جلال او وزم غازی جانانا ستا هم برګره زم جلال دا دوی سره کټنګ تیار کړو زونی پال دا وزم غازی جانانا ستا هم برګره زم جلال او وزم غازی جانانا ستا هم برګره زم جلال دا یقین دی خاص پو یو الله دا وزم غازی جانانا ستا هم برګره زم جلال او وزم غازی جانانا ستا هم برګره زم جلال دا زکا پو تخت در نهر یو د جال دا وزم غازی جانانا ستا هم برګره زم جلال دا وزم غازی جانانا ستا هم برګره زم جلال دا دوی سره کټنګ تیار کړو زونی پال دا وزم غازی جانانا ستا هم برګره زم جلال او وزم غازی جانانا ستا هم برګره زم جلال دا ګرتا وزم غازی جانانا ستا هم برګره زم جلال او وزم غازی جانانا ستا هم برګره زم جلال دا فتح رازی ان شاء الله لور دی مراد دا وزم غازی جانانا ستا هم برګره زم جلال ستا هم برګره زم جلال دا دوی سره کټنګ تیار کړو زونی پال دا وزم غازی جانانا ستا هم برګره زم جلال او وزم غازی جانانا ستا هم برګره زم جلال دا د شهید یار ډېر احترام وزم غازی جانانا ستا هم برګره زم جلال دا وزم غازی جانانا ستا هم برګره زم جلال دا چې پوسر وینو یې ګټلې استقلال دا وزم غازی جانانا ستا هم برګره زم جلال او وزم غازی جانانا ستا هم برګره زم جلال دا دوی سره کټنګ تیار کړو زونی پال دا وزم غازی جانانا ستا هم برګره زم جلال او وزم غازی جانانا ستا هم برګره زم جلال دا خدای دې کامیاب کړو طالب جانا وزم غازی جانانا ستا هم برګره زم جلال دا وزم غازی جانانا ستا هم برګره زم جلال دا غازی سینا د مظلوم مخ ته ډال دا وزم غازی جانانا ستا هم برګره زم جلال ستا هم برګره زم جلال دا دوی سره کټنګ تیار کړو زونی پال دا وزم غازی جانانا ستا هم برګره زم جلال او وزم غازی جانانا ستا هم برګره زم جلال دا وزم غازی جانانا ستا هم برګره زم جلال او وزم غازی جانانا ستا هم برګره زم جلال دا و مجاهد تعالی تازه سره ما غازی جانانا ستا هم ملګر زم جلال او وزم غازی جانانا ستا هم ملګر زم جلال د دوی سره کټنګ تیار کړو زو نفال دا وزم غازی جانانا ستا هم ملګر زم جلال او وزم غازی جانانا ستا هم دوی سره کټنګ تیار کړو زو نفال دا وزم غازی جانانا ستا هم ملګر زم جلال دا وزم غازی جانانا ستا هم ملګر